Pieśń nad pieśniami, rozdział 8. Obyżeś był jako bratem moim, pożywając piersi matki mojej, abym cię znalazłszy na dworzu, pocałowała cię, a nie była wzgardzona. Prowadziłabym cię i wprowadziła do domu matki mojej, gdziebyś mię uczył, a ja bym ci dała pić wino przyprawne i moszcz z jabłek moich granatowych. Lewica jego pod głową moją, a prawicą swoją obłapia mię. Poprzysięgam was, córki jeruzalemskie, abyście nie budziły ani nie przerywały snu miłego mego, dokąd nie zechcę. Któraż to jest, co występuje z puszczy, podparłszy się miłego swego? Pod jabłonią wzbudziłam cię, tam cię poczęła matka twoja, tam cię poczęła rodzicielka twoja. Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego, albowiem miłość mocna jest jako śmierć, twarda jako grób, zawistna miłość, węgle jej jako węgle ogniste i jako płomień gwałtowny. Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości, ani rzeki zatopić, choćby kto wszystkę majętność domu swego dał za takową miłość, byłby pewnie wzgardzony. Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny, a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi. Jam jest mur, a piersi moje jako wieże. W ten czas byłam przed oczyma jego jako ta, która znajduje pokój. Winnicę miał Salomon w Balhamon, którą winnicę najął stróżom, aby każdy przynosił za owoc jej 1000 srebrników. Ale winnica moja, którą mam, jest przede mną. Miej sobie 1000 srebrników, Salomonie, a 200 ci, którzy strzegą owocu jej. O ty, która mieszkasz w ogrodach, przyjaciele słuchają głosu twego, ozwijże mi się. Pospiesz się, miły mój, a bądź podobnym sarnie albo młodemu jelonkowi na górach ziół wonnych.